گران محترم اردوکو السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ تر و تازہ و خوشحالہ ساتھ محترم شیخ القرآن سید امیر حسین بچا صاحب درس حدیث مشکات شریف امبے جلد شروع کی گی سن 2020 ممبئی تاریخ دو میاش محترم ادا بتا استف کراچی کی دو وحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے ماڑی کی دو وحید گل سرا اور خیبر پختونخوا کی پجانگیری کی دو مدینہ مسجد سر پخوا کی دو اسامہ سر ملاوی گی ریکارڈنگ سردار علی اتر فروش 0313-5086-087 رحمان الرحیم الفصل الثانی دویم فصل نبی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال فرمائی دے سمنا منگرو جنی ولی ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر رمضان کی دا فی رمضان لفظ پر روایت دا ابو داود نسائی و ابن ماجہ و امام بیہقی کی راغلے سمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فلم یقم بنا شیئا من الشہر ناغی نودری دلی پا منگا پشپو در رمضان کی در تراویح در پارا حتی بقی سبون چی در میاشتی نیور زبا کی پاتی شوی وی او ترمیزی او نسائی کی داسر آغلی و مدوائی اثنان و عشرون دویش رزی دروجی تیری شوی فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ودرد له پمنګ باندې پدروشتم شپا لکدا روایت دا احمد کی په تصریح راغلی او نسائی شریف کی مدار راغلی انده عمر د ابن ماجه کدا شی الفاظ دی فقام بنا ليله السامعا وی پاو اے پاو ما پا مونگو دردر دا دی بل طرف نے حساب کڑے دی بلو گو رئی نو جی بل طرف نے حساب ہو کنو درویشتا ما او مرازی علامہ سندی وی وی دا عادت دا عرب دا دی چی دی حساب دا میاش دا آخر نکی سنکی دغه دیرشما نو اجتماع نو د دیرشما باندې وو مراله کپوی بنه شوي فلما کانت سادسته کلچوا شپغما یعنی ما بقیا او دا سلی رشتما شپدا نو لم یقم بنا او ندریدو پمونگا فلما كانت الخامسة کل چو پینز وشتما دین مراد پینز وشتما ردنو قام منا ادری دو دا اللہ حبیب منگت تراویحو دا پارا حتا ذهب شطر اللین چلارا تقریبا نیمی سدش پی صحابه کرام خوش شوقیان وقل فقلتو ماویلیو صحابی و ابو ذر رضی اللہ عنو یا رسول الله اے دا اللہ رسولا لو نفلتنا قیام هذه الليله کای چرتا نفل کړه و په مونږه د قیام د دیشپې یعنی باقی شپه دې مونږ ته درې درې وای تاسو ملال قاری رحم اللہ مانا کہ لو جعلت بقیت اللیل زیادت لنا علی قیام الشطر کچر گرزول دیو باکش پا زیادت منگ دا پارا پا قیام دا دینی مبانی فقال اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورطو فرمائل ان الرجل بیشک یو سڑے دا سولم علیمام کلچی مزو کی فرض دے مام سرا حتی ان صرف تردی چرو گرزی امام نحسب له قیام لیلت حسابیگی دلر قیام دشپی ظاهر ویداد مراد داد ماسخوتن دیم پا جمعو کو سبا دیم پا جمعو کو نوٹو لشپ دی پا عبادت کی حساب شوا لکه مسلم شریف حدیث من صلی العشاء فی جماعت فکانما قام نصف اللیل چاچ ماسخوتن موس پا جمعو کتبو اگنی نیمشپی پوری اللہ لودری دو ومن صلی صبح فی جماعت فکانما صلی اللیل کلہو اچا چې د سبا مو کو نو ته به غني ټول شپه الله ته ودرېدو اباد علماء داسې ویلي چې مراد د دې اذا صلى صلات التراويح ده اذا صلى مع الامام صلات التراويح تردی چې امام روګرځي د حسب له قیام الله قیام الليله تن ادا دا علماء دلیلم دي جمهور علماء وي صلات تراویح د امام سره افضل دي د ځان کولو نه دا چا کول لبای جمهور وي په جمع تراویح دا د ځان نه کولو لسی اگر چې د ځان نه علماء جواز ذکر کړي خو جمهور په دی دي فلما كانت الرابعه کله چې وصلو رمد باقیونه نشپګشت مش پوالم يقم بنا نودر نودر زمون ته پتراوی هو کول سره حتا بقيا ثلث الليل تر دې چې باقی پاتې شو درې مې سدشپی فلما كانت الثالثه کله چې درې مې ود باقی وشتما وا نو د دې ډېر اهتمام وکړو د بعضی سلفو اقوال په دې را جمع کی چې بس ليله القدر دا وشته بدا عربم دا د وشتم ډېر زیات څه کوي اهتمام کوي جمع اهله د الله حبيب اهل را جمع کو ونسا هو او بیبیانی ادی کی دا خبره مستحبه ده چې بال بچو بیبیان امتواعات تراجم کا نراجم کو اهل او بال بچ بیبیان و الناس او خلق فقام بنا نودری ذل الله حبیب مونتا او تراویح کولی حتا خشینا یفوتن الفلاح او یرید مون چې پښمنه رانه چې تفوت نشی فلاح بغنو ما ناغانو رازی فلاح فوز کامیابی تم وی نجات تم وی او فلاح بقا فی الخیر تم وی ادا پا مانا ده پیشمنی مرازی قلتو ماوی اے جبیر راوی ده دید ابو ذر رضی اللہ عنہ نا تپوس کئی ماوی مل فلاح فلاح سشیره قال ابو ذر رضی اللہ عنہ یا السحور اے السحور یا السحور پا فتحی د سین سرا ویدا غطوام اسکاک لوی چی پیشمنی کی خوری او پا زمین سرا مزدر دے علماء لکلی رواه ثم لم يقم بنا بقيه الشهر بيانو درې درې الله حبيب منتبا کی میاش یعنی دا درې درې چې پاتې وی یا دو پاتې وی نو دا الله حبيب نو درې رواه ابو داود و ترمذی و النسائی ګوره یو حدیث د شیخانو کې دا سراغلی دایشی بیبی رضی الله عنها روایت ده چې الله حبيب سوچ په رمضان کې با جماعت مزو کو رضایشی بیبی دا حدیث ظاهرا وای چې دا شپې موصول وي په در په وي او حدیث د ابو ذر رضی الله عنه وی چې دا شپې مفصول وی جدا جدا وی نو یا خدای دې کې تعدد د دې واقعیات یا علماء لیکلي چې دایشی بی بی رضی الله عنها پر روایت کې د وصل تسری نشتا نو دام د ابو ذر رضی الله عنه د روایت غونته په فصل باندې حمل نه نو دا دریش پی تراویح وی خو وصل نو فصلو اے درویشتمو پینویشتمو وویشتمو وروای ابن ماجا نحوهو اے دادی غنتی مانا بانی لان ترمیدی لم یذکر امام ترمیدی دانی ذکر کی ثم لم یکم بنا بقیت الشار چی بیا مونگ تا باکی میاش او ندری دو ادا دو علماء واغا دیانت وی جسا الفاظی ایسی نوی تا ترمیزی کی گوری اگر گوری دا سی ندی ویلی گوری رسو انشاءاللہ ذکر کهو چی امار باو جمہور علماء پشل رکاتو تراوی ہو دی پسو دی دا اللہ حبیب تم د شلو نسبت شوه خو هغه روایت علما ولي کلی چې ضعیف ده دا اللہ حبیب ته څه شوی یره رای خو تراویح کړي دریش پی کړي خدا سور کاتونو نو دا اتر کاتونو د ویترو نه علاوه دا اللہ حبیب ته چې د شلو نسبت شوه نو دا سند ضعیف ده او د دې حدیث په ضعف د علماو اتفاق ده خو په دې وشکال راضي وې دا الله حبیب په دې لسو اخیرنو کې زیادت کولو د خپل عادت مطابق نه اے نو چې مثال په تور دي کې متشویږي کې مشر بیا زیادت څنګه شو وې زیادت نه مراد د قرأت او ګدول دي لکه تر روزانه او دوله سرکاته نفل کې خو کل دی پاکی خوک دکل علامہ عینی رحم اللہ پا شرح دا بخاری شریف کی وی زیادت پا لسو رستنو کی حمل دی پا تطویل دون زیادت فی العدد پا عدد کی زیادت نو بلکہ پا تطویل کی زیادت راغلے وعن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت بی بی فرمائی فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلتن غائب شیو زمانہ وما مندنو نبی علیہ السلام لیلتن یوشپا ایدی حدیث لوگو ریوی یوشپا نو من مندو رسول جوی حرز ہے کہ حاضر ناظر دے دالا سنگا مسئلہ را ته هر ځای کې دی او بیبي وایو مې نه موندو د الله حبیب را نه غایب شو فقط رسول الله صلی الله علیه وسلم غاب عني تاسو لبنه نصول الحدیث کې راشي وې د احادیث او معناګانې دي د کې بډېر توجه کې او د اهل علم او محققین قول ته وګوره زکه د نبی خبره راځي په توکل پاتکل دا یو لوی جسارت ده تعالی مخله له چا خبرې پرتی او دا دین ده کده دې معنا دی خو دې خوکا نو دا مشکل ترین مسار سره به جرأت نه کوي بلکې دې کې چې کوم اهل علم او علما او دا غي په جلالت شان اتفاق ده نو د حدیث او په لغاتو کې دای قول به معتبر وي دیو جن یو پدی کی تاسو لبنن ذکر کی نهایه دا نو دی وی د فقدت معنا سره وی فقدت الشی ای اذا غاب عنک وی دا الله حبیب رانا غائب شه او شفا نو ما نو من فیدا هو بالبقی ضرورتم نبی علیہ السلام مل ټولو نه په بقی کی ولاړو بقینا مراد بقیع العرقد دے دا د مدینی منوری مشهور قبرستان دے ادم اے داغه علماء په دې نوم کې غرف کوي باز دي ته جنت البقیع وای نه وي دې جنت تلفظ ثابت ده عرقت ثابت بقیع العرقد ثابت ده نو خی دا چې په نومونو کې د سنت او اتباع کی جنت البقیع دا د جنت لفظ په مرفوع روایت او سلف کې نه ثابت بس بقیع فیضا هو بالبقیع دا سید معلا لفظ ثابت ده د مکی مکرمی قبرستان ته وای ایکم جنت المعلا دی نوم باندې علما غرس کوي دا غزه کته مخکې جنت المعلا وی جنت دا نوم چې ولاله څه ده غره خه خبره چې سړی په هر څه کې سو کی د شریعت اتباع کی فقال هذا الله حبيب چې مومن تو کالوي فرمایله كون ته تخافين آیا بيبي ته ري دي اي حيف الله عليك ورسوله دا غني چې الله عياذ بالله ظلم بو کې بتا الله او رسول الله استا کور کې نمبر نه حزب غني د بلي بيبي کور تتلم قلت ما يا رسول الله اني ظننت انك اته تبعد نسائك ما خیالوکو کنیجی تاسو راغلی ای بازی بی بیانو تا فقال ان اللہ تعالی وی اللہ رب العزتی انزلو نزول کئی کمائی لیقو بشانی لیلتا نصف من شابان پاغ پن لسید شابان کی الی السمای الدنیا اسمان د دنیا تا فیغفرو نبخن کئی لأكثر من عدد شعر غنم كلب دير تدشمير د ويختو د ګډو د کلب قبيلينا دا یو قبيله وبنو کلب ادي خاص زکه کل وې د دې د نورو عربو په نسبت ډېر زیاتې ګډي وي الله نزول کوي په پلسی د شعبان کې اسمان د دنیا ته نو بخنه کوي ډېر او ته د شمیر د ویختو د ګډو د بنو کلب کبیلینا رواه ترمذی او ابن ماجه او زاد رزین ممن استحق النار دا چاله بخنه کوي چې څوک د اور مستحق وي وقال الترمذي وامام ترمذي وسمعت محمد بن يعني البخاري رحمه الله ده استاد ده يضعف هذا الحديث چه دا حدیث مې امام بخاري ضعیف ګرځولو حدیث منقطع ده په دوو ځایونو کې او حدیث منقطع ده اقسام او ضعیف نه ده سنه ده دا اقسام د ضعیف نه ده قرص ان شاء الله دی باب کې احادیث را روان دي نو آیا د دیش پی په فضیلت کې س احادیث ثابت دي کنا نا خبر ان شاء الله رسو ذکر کو هر چې دا حدیث ده نو دا څه ده سندن دا حدیث ضعیف ده قردی کیو یا راوی ده یحیی ابن ابی کثیر هغه د عروه نه سمانشتا او یو راوی ده حجاج ابن ارطوات ناغه ده یحیی ابن ابی کثیر نه سما ثابت نه ده نو انقطاع ده فی موضعین په حدیث کې او حدیث منقطع ده اقسام ده سره ده ضعیف نه ده وان زید ابن ثابت هند زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائی صلاۃ المرء فی بیتہ مز دیو سڑی پکور کی افضل من صلاتہ فی مسجد ہذا غوره د مزد نه په جمعات زما کې چې دا ده کور مزله ولي غوره وي او دا غ نوافل ني او غ نوافلم دي چې داغي ادا په مسجد کې نه کیږي وای کور کې مزدر یا خارای نه ډیر لري نه وګوره حدیث کې دا وای نفل سنت مستحب دي په کور کې ادا د مسجد نم غوره ني اگر که مسجد دمر غوری لکه مسجد حرام او مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او بیت المقدس اے یو سڑے پا جماعت کی مسکی دا مدینی نو یو پزر دے خوک پکور کی کئی نو دا افزل لے دا ضرور نم افزل لے چیز مسجد نبی پزے کور کیوں کی سنتا و نوافل دارنگی حکم دا مسجد حرام امنے خود دی عموم نا استثناء د بازی منزونو راغلی چغی کی جماعت ته لکه ګور د اخترونو منز استسقاء صلات کسوف صلات تراویح یا اغه صلات القدوم من السفر سفر نه راغنه په جماعت کې مسجده نفلی او تحیت المسجد شو الا المكتوبا مگر فرض منزنا ادا په حق د رجالو کې دي دون النساء د زنانه ک فرض مزمی نو د مسجد په ځای په کور کې پیغمبر علیه السلام وي بهتر ره کده دي نفل یې ک فرض وي رواه ابو داوود و ترمذی رحمهم الله او د دې حدیث سند صحیح دی خدای امام ترمذی تم دا حدیث منسوب کړي خو ګور با عینی هی په دی الفاظ او امام البانی وای دا حدیث په ترمذی کې نشتا نو کچره معنی ته مراد وی خو بیا خبره درسته دا ورنه اې دی پر ګور پکارو چې دی ویلې وی ویلې ورواه ترمذی او نحوه معنی ذکر کړی دا سه الفاظ ادا دې دی علماء ولادي ډېر لوی اجر ول ورکی ور ټول عمر احادیث توقف کړی ګوري چې د خو ویلې ورواه ترمذی او چې الفاظ غدي کنه الله مالبانی او الفاظ د امام ترمذی دا شې نه دی ادا یو خبره ده چې سړی ګوره لکه تاوی چې مشکات وی رواه ابو داود نو ابو داود نسخه پیدا کټول یو ګورا الفصل